7ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Ξεχνώ, ανάγκη, περίπου, αργά, εννοώ, ελπίζω, φθάνω, εννωρίς, κρύβω, πετώ. Φιλοξενία, ενθύμιο, αεροπλάνο, καθυστέρηση, βιάζομαι. Ξυπνητήρι. Το ρολόι. Ελαττήριο. Γρήγορα. Χαζεύω. Χαίρομαι. Χαίρο. Παντού. Χρήμα. Λεπτό. Δείκτης. Γυαλί. Κουρδίζω. Δευτερόλεπτο. Διορθώνω. Αναχωρώ. Η ώρα. Σιγά. Φθάνω. Προστώ. Ρολόι. Το ρολόι του χεριού. Το ρολόι της τσέπης.